miesiące. Szybko i tanio. Prowizja za każdy rachunek od złoty 99. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 9 czerwca, jest 15. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji w serwisie Trójki zebrał dla Państwa Michał Przerwa. Polska zbliża się do osiągnięcia poziomu odporności populacyjnej. Okresowe prace konserwatorskie przyczyną wstrzymania dostaw ropy naftowej z Białorusi do Polski. Polską radiofonię na festiwalu PriEuropa 2021 będą reprezentować 3 audycje Polskiego Radia. W Polsce zbliżamy się do poziomu odporności populacyjnej, mówił w TVP Info minister zdrowia Adam Niedzielski. Wskazał, że według ostatnich danych prawie 60% badanych wykazuje odporność na COVID-19. Prowadzimy badania, które sprawdzają, jaka jest odporność populacyjna, czy w wyniku przechorowania, czy w wyniku szczepienia. Mamy optymistyczne dane, bo w tych próbkach wychodzi, że to jest blisko 60%, co oznacza, że my się zbliżamy do tego pułapu odporności populacyjnej. Myślę, że jeszcze ten wysiłek szczepienny przez wakacje doprowadzi nas do tej granicy powyżej 70%. Minister Niedzielski dodaje, że taki odsetek osób zaszczepionych będzie nam gwarantował bezpieczną jesień, pod warunkiem jednak, że nie pojawi się nowa mutacja wirusa odporna na szczepionkę. Powodem wstrzymania dostaw ropy naftowej z Białorusi do Polski są okresowe prace konserwatorskie na białoruskim odcinku ropociągu Przyjaźń. Rzecznik prasowy grupy LOTOS Adam Kacprzyk mówi, że LOTOS został wcześniej poinformowany o tych działaniach. Zaplanowane i okresowe prowadzone prace konserwatorskie na odcinku białoruskim. Są to prace konieczne dla zapewnienia sprawności magistrali rurociągowych. Odbiorcy ropy naftowej dostarczanej tym rurociągiem, w tym oczywiście nasza grupa, są informowani o tego typu działaniach z wyprzedzeniem. W tym przypadku również nas informowano. Zdarzenia te realizowane są zgodnie z wcześniejszą informacją i chciałbym podkreślić, że nie wpływają na pracę rafinerii w Gdańsku, ani tym bardziej na ciągłość sprzedaży naszych produktów, czyli produktów wytwarzanych przez grupę LOTOS. Ponowne wznowienie tłoczenia planowane jest na 12 czerwca. Apel do unijnych krajów o surowe sankcje gospodarcze wobec białoruskiego reżimu i potępienie represji wobec obywateli, w tym Polaków mieszkających na Białorusi. Takie zapisy znalazły się w projekcie rezolucji uzgodnionej przez największe grupy polityczne w Parlamencie Europejskim. Dokument będzie jutro głosowany na sesji plenarnej. Został przygotowany w reakcji na uprowadzenie samolotu przez białoruski reżim i aresztowanie w Mińsku Ramana Protasiewicza. Uprowadzenie samolotu europosłowie nazwali aktem barbarzyńskim. Zażądali międzynarodowego śledztwa, które, jak napisali, powinno zbadać także możliwą rolę Rosji w działaniach terrorystycznych popełnianych przez białoruski reżim. Rezolucja odnosi się w kilku miejscach do represji wobec przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi. Europosłowie potępili aresztowanie i skazanie Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Wspomnieli o rosnącej presji na polski system szkolny na Białorusi oraz o ustanowieniu święta państwowego 17 września w rocznicę sowieckiej inwazji na Polskę w 1939 roku. Apelując o surowe sankcje, europosłowie napisali o konieczności odmowy wszelkiego wsparcia finansowego dla reżimu białoruskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I najnowsze niezbyt dobre informacje z Paryża. Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale French Open, przegrała z Greczynką Marią Sakkari. Polską radiofonię na festiwalu PriEuropa 2021 w Niemczech będą reprezentować aż 3 audycje Polskiego Radia. Jury kwalifikujące polskie propozycje do tego prestiżowego konkursu postawiło na słuchowisko Teatru Polskiego Radia, reportaż Studia Reportażu i Dokumentu i audycję muzyczną Radia Dzieciom. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówi, że publiczny nadawca może się pochwalić wspaniałymi produkcjami radiowymi. 3 produkcje Polskiego Radia będą reprezentowały Polskie Radio podczas prestiżowego konkursu PriEuropa. To dowodzi właśnie tych wspaniałych umiejętności, tego jak doskonałą ofertę programową ma Polskie Radio i jak wspaniale pełni swoją społeczną misję nadawcy publicznego. Łącznie Polska Radiofonia zgłosi na konkurs 8 audycji. Oprócz Polskiego Radia SA wybrano także produkcję Polskiego Radia Lublin, Polskiego Radia Białystok, Polskiego Radia Katowice i Radia Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z okna

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it all. Szesnaście minut po godzinie 15 za nami zespół Inhaler i Cheer Up Baby. W kalendarzu 9 dzień czerwca, dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od nich jak zwykle zaczynamy. 428 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzinach odnotowano. Wykonano już ponad 22 miliony 750 tysięcy szczepień, z czego prawie 8 milionów 650 tysięcy osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione. Dane są coraz bardziej optymistyczne. Jak mówi minister Niedzielski, zbliżamy się do poziomu odporności populacyjnej. Pandemia odpuszcza, no ale my w dalszym ciągu nie powinniśmy odpuszczać sobie, proszę Państwa. Dziś zapraszamy do trójki do 19:00 wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a oprócz nich zaczyna się druga część Berlinale. Tym razem było bardziej kameralnie niż zwykle, ale z drugiej strony restrykcje odsłaniają nowe możliwości. I dlatego pokazy w plenerze, początek dziś wieczorem, szerzej o tym przed 16:00. Na Zamku Królewskim królewska wystawa kwiatów. przepiękne kompozycje florystyczne, a z drugiej strony łąka kwietna. No, powiemy Państwu, jak to wszystko pachnie jeszcze przed 17. Będziemy też mówić o cyberbezpieczeństwie, to w kontekście ostatnich wydarzeń, o dzisiejszym meczu Igi Świątek o 18.30 w trójkowym studiu Rolanda Garrosa, ani słowa za to o wczorajszym meczu. No, chyba że koniecznie mają Państwo ochotę, no to zapraszam. 22 i 7 trójek również w tej sprawie. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do trójki. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach, jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie las stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Na dachu rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Piotr Zioła. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 21 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, już 24 kraje Unii Europejskiej są podpięte do systemu unijnych certyfikatów covidowych, nazywanych też paszportami covidowymi potocznie. 9 państw już wydaje te paszporty szczepień. Oprócz Polski są to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Litwa i Hiszpania. z tego 6 krajów powinno już też odczytywać certyfikaty u siebie. Taki paszport można pobrać sobie za pomocą internetowego konta pacjenta IKP. On ma dwie wersje, elektroniczną, która jest dostępna z poziomu internetowego konta pacjenta, oraz tradycyjny dokument w formacie PDF. Można to wydrukować, odpowiednio poskładać, jest tam cała instrukcja. No i ten dokument także zawiera wszystkie te same informacje, które są zapisane w kodzie QR. Dostępne są też już aplikacje czytające te kody QR. Certyfikat może pobrać każda osoba, która otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki i będzie on ważny od 14 dnia po pełnym zaszczepieniu przez rok. Certyfikat otrzyma również osoba z negatywnym wynikiem testu, jednak w tym przypadku czas ważności takiego certyfikatu to 48 godzin. Z kolei certyfikat ozdrowieńca będzie ważny od 11 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR przez pół roku. Unijny certyfikat COVID ma być ważny we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także na Islandii, w Norwegii i w Liechtensteinie. Należy jednak pamiętać, że wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca. Proszę zapamiętać tę datę. Certyfikaty już są akceptowane w Chorwacji i w Grecji. No i trzeba jednak pamiętać, że czym innym jest możliwość odczytania takiego certyfikatu, a czym innym zniesienie restrykcji po przyjeździe, bo to już jest w gestii każdego kraju. Czy szczepienie, czy przebyta w przeszłości choroba lub test zwalnia z kwarantanny lub testów po przyjeździe, no to jest decyzja indywidualna każdego kraju i w tym zakresie kolejne państwa znoszą te ograniczenia, ale datą, gdy powinno już ich nie być w całej Unii Europejskiej, jest dopiero właśnie 1 lipca. Na razie mamy okres przejściowy, proszę więc o tym pamiętać, jeśli planują państwo wakacje albo jakieś wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza na samym początku wakacji, bo to już niebawem, już za kilkanaście dni. No cóż, proszę państwa, mamy okres przejściowy i będziemy musieli jakoś przez to przejść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pisze się H.U. 15.30. Pogodny i słoneczny dzień, tak jest w większości miejsc w Polsce. Takie niegroźne obłoki na niebie, one się nazywają kłębiaste pięknej pogody. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tak jest jak mówiłem na większości obszaru Polski. Okresami we wschodniej połowie kraju i na południu. Tam może być zachmurzenie nieco większe i tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Także słabe burze są możliwe. Jeśli chodzi o temperatury, to tutaj bardzo komfortowo od 24 do 27 stopni. Wieje słabo i umiarkowanie z północy. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem.

Blood i tytuł nagrania Boilmaker. Za 21 minut godzina 16. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Być może państwo już wiedzą, zhakowane zostały prywatne konta ministra Michała Dworczyka i jego żony. Zgłoszeniem ministra Dworczyka w sprawie włamania na konta internetowe zajmują się teraz eksperci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wczoraj złożone zostało to zawiadomienie. Informatycy ABW badają wszystkie okoliczności dotyczące zarówno samego przejęcia kont szefa kancelarii premiera i jego żony, jak też ewentualnej autentyczności dokumentów publikowanych na rosyjskim komunikatorze Telegram. Ze względu na tropy prowadzące za granicę, sprawa traktowana jest bardzo poważnie i zdaje się, że na razie nic więcej się nie dowiemy. Prawda, panie Kamilu? Kamil Basaj, InfoOps Polska. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Pan się zajmuje cyberbezpieczeństwem, więc jeżeli takie rzeczy się dzieją, no to raczej nie będzie więcej wiadomości w tej sprawie, przynajmniej na razie. Z pewnością analiza tego typu ataku wymaga posługiwania się szeregiem informacji, które nie są dostępne publicznie. W związku z tym w najbliższym czasie z pewnością takich wzmianek nie należy się spodziewać. Natomiast sam atak zapewne będzie badany również w dwóch wymiarach, dlatego że sam fakt złamania i uzyskania dostępu do skrzynki e-mail oficjalnego przedstawiciela rządu polskiego Michała Dworczyka, to jest wymiar techniczny, który można badać przy użyciu narzędzi, które umożliwią uzyskanie informacji, w jaki sposób, przy użyciu jakiego narzędzia ofensywnego, czy być może socjotechnicznego, taki dostęp został uzyskany przez atakującego. Drugim wymiarem natomiast jest wymiar informacyjny, bo proszę zwrócić uwagę, że w tym przypadku atakujący przy zastosowaniu cyberataku dąży do uzyskania określonych efektów informacyjnych, więc bardziej to zdarzenie jest klasyfikowane w kategoriach operacji informacyjnej niż tylko i wyłącznie cyberataku. A co to znaczy w kategoriach informacji operacyjnej? Informacje, które są publikowane na kanale Telegram, mają na celu wywołanie określonego efektu. Na chwilę obecną pojawiają się tam informacje, które sugerują, że są autentyczne, że pochodzą ze skrzynki e-mail ministra Dworczyka. Natomiast proszę pamiętać, że to działanie jest realizowane w określonym celu. Pierwszym z celów, jaki może być, to jest kwestia zwrócenia uwagi na te informacje. Nie ma na razie do tego dodanego kontekstu, który można byłoby określić jako działania na przykład skierowane w wizerunek ministra, ale można rozumieć jako takie, które mają potencjał, że będą w ten sposób realizowane w przyszłości. I tu jest bardzo istotna pewna higiena bezpieczeństwa środowiska informacyjnego, której czasami braknie. Mianowicie pamiętajmy o tym, że propagując informacje na temat wycieku czy informacje pochodzące z wycieku, w pewnym sensie media wpisują się w cele, jakie chce atakujący osiągnąć, czy chce wypromować, rozpropagować tą informację. Tymczasem tak naprawdę z wyjątkiem atakującego i właściciela tej korespondencji nikt tak naprawdę nie jest w stanie zweryfikować ze środowiska zewnętrznego, czy te informacje są wiarygodne, czy zostały zmanipulowane oraz czy w ogóle posługiwanie się nimi jest bezpieczne w sensie technologicznym. Proszę zwrócić uwagę, że jest to bardzo dobra ścieżka do propagacji na przykład złośliwego oprogramowania. Mhm. Wywołanie zainteresowania, skupienie uwagi opinii publicznej na takim wycieku i plikach, które tam się znajdują, jest dobrą okolicznością do podrzucenia materiałów, które na przykład zawierają w sobie złośliwe makra, które następnie będą służyły atakującego do zwiększonej aktywności czy zaatakowaniu konkretnych celów, które te pliki pobrały. A proszę powiedzieć, taki przeciętny zjadacz chleba jak ja, po czym może poznać, że jego konto zostało zhakowane? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy żeby no wiadomo, jeśli jakieś tam maile, które do kogoś wysyłam, pojawiają się gdzieś na jakimś portalu czy gdziekolwiek w przestrzeni internetowej, no to wiadomo, tak? Ale czy można to po czymś poznać? Są jakieś takie symptomy, po których można poznać, że zhakowano nam konto? To jest proste pytanie, na które nie jest łatwo odpowiedzieć, bo to zależy od dostawcy usługi, z której pan korzysta, tego, jaką politykę bezpieczeństwa przyjął, od tego, czy atakujący zmienił po pozyskaniu pana hasła, czy on je zmienił, czy pozostawił takie, jakie pan zna. I w takiej sytuacji, w której nie dokonuje zmiany hasła, pan w sensie wspólnie z atakującym korzystacie ze swojej skrzynki e-mailowej i nie rozpozna pan tej aktywności na swoim urządzeniu czy na kliencie pocztowym, że nie tylko pan z niego korzysta. Lepsi usługodawcy pocztowi dają możliwość wglądu chociażby w rejestr logowań, czy informują, analizując ruch na skrzynce, czy próbę zalogowania się o tym, że zidentyfikowali na przykład nietypową aktywność. Natomiast w przypadku ogólnodostępnych, bezpłatnych usług na ogół tego typu ostrzeżenia nie są kolportowane. Tak więc z perspektywy codziennego posługiwania się, jeżeli atakujący podchodzi profesjonalnie i nie chce pozostawiać śladów swojej obecności, to jako zwykły użytkownik nie zidentyfikuje pan, panie redaktorze, takiego naruszenia bezpieczeństwa. No tak, no chyba, że tracę dostęp do swojego konta, bo ten atakujący, tak jak pan powiedział, zmienił hasło i nie mogę się dostać. W tym scenariuszu, tak, to moment, w którym pan by chciał się zalogować, będzie tym i nie będzie to możliwe, no bo nie będzie pan znał prawidłowego hasła, to byłby moment, w którym dowiedziałby się pan i o tym, stracił pan kontrolę. I co się robi w takiej sytuacji? To kogoś trzeba powiadomić, gdzieś zgłosić, zmieniać hasła, zmieniać piny do kart, hasła do bankowości internetowej? Przede wszystkim należy powiadomić organy ścigania, dlatego że to jest działanie o charakterze przestępczym. Czyli policję wprost, tak? Tak. Drugim elementem jest zmiana wszystkich haseł, które pan posiada do wszystkich serwisów, począwszy od innych skrzynek e-mail po media społecznościowe. Również przy zachowaniu troski o to, aby te hasła nie były takie same w tych wszystkich serwisach, bo jest to często spotykana sytuacja, która również jest przez atakujących wykorzystywana. Znaczy złamanie jednego hasła na ogół umożliwia im dostęp do innych serwisów, ale proszę pamiętać również, że często taki skompromitowany e-mail to jest miejsce, w którym atakujący może na przykład potwierdzić chęć resetowania hasła w innych serwisach. A więc sama skrzynka e-mail, która jest zarejestrowana, czy to na Facebooku, czy na Twitterze, jest tym miejscem, w którym atakujący, nie znając loginu na konto w Facebooku, będzie mógł wymusić jego reset poprzez aktywację łącza, które Facebook wyśle z prośbą o potwierdzenie. Tak więc troska o integralność, poufność tych informacji oraz odpowiednie hasła jest tutaj fundamentalna. W przypadku ministra Dworczyka te materiały pojawiły się na rosyjskim komunikatorze Telegram. Czy to jest ewidentny znak, że ten atak pochodził właśnie stamtąd, ze wschodniej części świata? To, że informacje zostały opublikowane na kanale Telegram, no nie uprawnia do postawienia takiej tezy. Natomiast tego typu ataki analizuje się uwzględniając pewien model działania adwersarza. I ten model działania wpisuje się w działanie, które podejmowała wcześniej Federacja Rosyjska, również w stosunku do polskich polityków, ale nie tylko, szerzej, w stosunku do liderów opinii świata Zachodu. I z tej perspektywy modus operandi wpisuje się w działania Federacji Rosyjskiej, które do tej pory prowadziła ofensywnie w stosunku do Polski czy do państw Zachodu. Beneficjentem również może być Federacja Rosyjska. Bardzo panu dziękuję. Kamil Basej, ekspert od spraw cyberbezpieczeństwa, był naszym gościem z Fundacji InfoOps Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panu. Tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajny deszcz, jak ona czuwa nad nim nocą. wyfruwa wreszcie z gniazda młody ptak. Bo przywilejem jest młodości zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach. Bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Piękny jest ten świat, ty wciąż odwieczne prawa łamie. Zabiera miłość, młodość, słońca, blask. Lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Golden Life w Trójce. Za 9 minut będzie godzina 16. W Berlinie rusza druga część tegorocznej odsłony festiwalu filmowego Berlinale. Z powodu pandemii w tym roku impreza została podzielona na dwie części. Ta pierwsza część była bez publiczności, ta druga będzie z publicznością, ale w formie plenerowej. Filmy zostaną pokazane szerszej publiczności. O szczegółach imprezy Wojciech Osiński. Pierwsza część festiwalu odbyła się w marcu, choć miała jedynie charakter wirtualny i była przeznaczona dla mediów i wąskiej grupy osób związanych z branżą. Mimo to nie zabrakło emocji, gdyż zostali już wytypowani tegoroczni laureaci. Najbardziej pożądana ze statuetek, czyli Złoty Niedźwiedź za najlepszy obraz, powędrowała do Rumunii. Bohaterką filmu Bad Luck Banging o Looney Pon jest nauczycielka, której intymne nagrania trafiają mimowolnie do sieci. Niemieccy miłośnicy kinematografii cieszą się z kolei na reżyserski debiut Daniela Brühla. Jak zaznaczają organizatorzy, tegoroczna edycja Berlinale jest pod wieloma względami szczególna, choćby dlatego, że pandemia zmusiła ich do uszczuplenia oficjalnej selekcji. Tym razem było bardziej kameralnie niż zwykle, ale z drugiej strony restrykcje odsłaniają nowe możliwości. Tłumaczy dyrektor Berlinale Mariette Rissenbeek, wskazując na unikalną scenerię plenerową stolicy. Otwarcie festiwalu Berlinale dziś wieczorem w kinie plenerowym na Wyspie Muzeów. Oczywiście w Berlinie. Impreza potrwa do 20 czerwca. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair. Walk with me. All summer long we sang a song, and then we strolled that golden sand. Two sweethearts